Book 2 22 22 محادثة قصيرة رقم 3 การสนทนา 3 هل تدخن؟ คุณสูบบุหรี่ไหมคะ سابقا نعم ดิฉันเคยสูบค่ะ لكن الآن لا أدخن قطعيا แต่ตอนนี้ดิฉันไม่สูบแล้ว أيزعجك إن أنا دخنت รบกวนคุณไหมคะถ้าดิฉันจะสูบบุหรี ่ لا على الإطلاق ไม่เลยค่ะ هذا لا يزعجني. มันไม่ได้รบกวนดิฉันค่ะ هل تشرب شيئا؟ คุณจะดื่มอะไรไหมคะ واحد كونياك. บรั่นดีไหมคะ لا. الأفضل بيرة. ไม่ค่ะ ดิฉันชอบเบียร์มากกว่า أتسافر حضرتك كثيرا؟ คุณเดินทางบ่อยไหมคะ نعم وغالبا ما تكون رحلة عمل บ่อยค่ะส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจ ولكننا نمضي الآن إجازة هنا แต่ตอนนี้เรามาพักร้อน ما هذا الحر ร้อนอะไรอย่างนี ้ نعم اليوم حار جدا فعلا ใช่วันนี้ร้อนจริง ๆ لنذهب الى الشرفة เราไปที่ระเบียงกันเถอะ غدا ستكون هنا حفلة พรุ่งนี้จะมีงานรื่นเริงที่นี ่ هل تأتون ايضا คุณจะมาร่วมงานด้วยไหมคะ نعم نحن أيضا مدعوون ค่ะพวกเราได้รับเชิญด้วย